Ama galat kiya je, ama endi me gaata. Suni de sajadiya, savadiya, savadiya. जाने पिया जले मोरा जिया तू क्या जाने पिया पिया पिया पिया रे तू क्या जाने पिया तू क्या जाने तू क्या जाने तू क्या जाने तू क्या जाने जले मोरा जिया तू क्या जाने तू क्या जाने तू क्या जाने तू क्या जाने पिया जले मोरा जिया मोरी ने जे दिया तोरी अट दिया अयो अटकी रे अटकी ओ ओ वांगा आओ सावरिया आओ सावरिया आओ आओ आओ सावरिया जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया तोरी बतिया बतिया तोरी बतिया हाँ तोरी बतिया अजी तोरी बतिया तोरी बतिया तोरी जागूं सारी रतिया सोचूं तोरी बतिया आस में तोरी सांस की डोरी अयो अटकी रे अटकी रे अटकी हो हो वांगा वांगा वांगा सावरिया सावरिया आओ आओ आओ सावरिया आई पोची